چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، عشق احمد کسی میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، عشق احمد کسے میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا دل محمد ہے تو جا ہے تو جا میری یارب، چاہیے دونوں دلو جا میرے مولا دے دے، چاہیے دونوں دلو میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، انتہا ساتھ ہے بچا لے مجھ کو، امتحان سات ہے محشر بچا لے مجھ کو، ہاتھ میں پرچے آسا ہاتھ میں پرچے میرے مولا دے دے، ہاتھ میں پرچے آسا میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، دل سے دنیا کو کمانے کی تو خواہش کن کا، دل سے دنیا کو کمانے کی تو خواہش کن کار، دین کو پانے کرما دین کو پانے کرما میرے مولا دین کو پان کر فرما میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، تیرا بندہ ہوں مجھے مسلمان کی پہچان، ایک مسلمان کی پہچان میرے مولا دے دے، ایک مسلمان کی پہچان میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، تیرے نادل کی سمجھ میں سمجھ میں تیرا فرمان آئے، تیرے نادر کی سمجھ میں تیرا فرمان آئے، مجھ کو قرآن کا میرے مولا دے دے، مجھ کو قرآن کا عرفان میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا میرے مولا دے دے، عشق احمد کس عنوان، عشق احمد کس عنوان میرے مولا دے دے، چاہیے الفت فارا